تعداد زیاده از نصرانی هایی را گفتن که پیغمبر خدا علیه السلام چرا از گوشت شطور میخوره، حالا که در شریعت ما خود حرام بود. و این خود گفت که تصدیق میکنم شریعت گذشته را پذیر شده ای رقم میکنم. و به عباره دیگری که بنی اسرائیل آمدن و گفتن به پیغمبر خدا علیه السلام اگر این کلمه را به ما گفتی ما ایمان میاریم. گفت که حضرت یعقوب علیه السلام چی چیز را بر خود حرام کرده بود؟ پیغمبر خدا علیه السلام برشد که گوشت شطور و شیر از را بر خود حرام کرده بود. با واسه زن بود ایمان نیاوردن، با واسه کی رقم میدن؟ الله میفرم کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه خوراکی ها و طعام ها کان بود حلا حلال لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل که حضرت یعقوب علیه السلام است. الا ما حرم اسرائیل، مگر آنچه که حرام ساخته به حضرت یعقوب علیه السلام على نفسی بر نفس خود، من قبل ان تنزل التوراة، پیش از آنکه نازل شود التوراة. قل بگو فأتوا بالتوراة، بیارید التوراة را فتلوها، بخوانید آن را ان کنتم صادقین، اگر شما راست هستید. وقتی که یک تعبیری است که همه طعام ها به حضرت یعقوب علیه السلام حرام حلال بود، مگر به اساس از این که او سیاتیک مرض داشت، گوشت امیشتار تشبه میپرد، بنان به اساس تداوی او را نپرد. پس آنتر بازی غیر مستقیم مردم او را در دین داخل کردن، در دین نه اونهایی را در دین داخل کردن، برگمان متعصد در دین را داخل کردن. الله جلجه قیامت خدا ایتو گفت که او بر چیز بر خود حرام نکرده. وقتی گفتن که نه، به این ما دلائل داریم، پیغمبر خدا بر گفت که خیلی بیارن تورات را، در کجای توراتی نوشته است؟ این که از پیش تخاطب اونها که نداشتن، که نداشتن چون مانده بنام یک وقت را در دین بعض چیزا حرام میشد به اساس اقوال افکار یک تعداد مردم، یک تعداد مردم. امسو بکی از نکس پرسان کرد که امی چی حرام است؟ تخم مرغ حرام است؟ نه، یک تعداد صوفیا را نمیدارد. صورت که نه نخواه یک تعداد فکر میکنی که حرام هستن، بدن عین شکلش حضرت یعقوب علیه السلام ایره نخورد، به اساس نخوردن از یک تعداد ایره حکم شرعی بنداشتن. آدم که نبود حکم شرعی، بدن حرام درجه به معنی من هست، سر خود معنی کرده بود کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه خوراکی ها حلال بود برای بنی اسرائیل، لبنی اسرائیل، اما خوراکی ها برای بنی اسرائیل حلال بود. الا ما حرم اسرائیل، مگر آنچه که حرام ساخت حضرت یعقوب علیه السلام علی نفسی بر خودش، بر خودش را معنی قرار داده بود. همه طعام ها برای بنی اسرائیل حلال بود، بعض طعام ها زجرن و توبیخن سرشان حرام شد، بعض طعام ها سرشان توبیخن حرام شد، زیرا در دین که سختی سر خود آوردن، الله هم سرشان سختی آورد. قل بگو من قبل ان تنزل التوراة، پیش از آنکه نازل شود التوراة، قل بگو ای پیغمبر فأتوا بالتوراة، بیارید تورات را فتلوها، بخوانید آن را ان کنتم صادقین، اگر شما راست هستید. او را بیارید، اگر نیشید در او نوشته بود که حضرت یعقوب علیه السلام زد خودی را حرام کرده، ما میگم درست است. فمن اعترف از هر که بربست علی الله و خداوند متعال الکذب دروغ را، من بعد ذلك، بعد از این بیان واضح، و اولئک هم الظالمون، پس همین گروه ستمدار است، هر کسی که به الله دروغ را بسته کرد، هر کسی که به الله دروغ را بسته کرد. قل صدق الله، بگو خدا راست گفته، و این چیزها در حضرت آیین ابراهیم علیه السلام نبود، بگو الله راست گفته، اصلی به ملت ابراهیم هر چیزها را نچسبانه. فتبعو، پس پیروی بکن ملت ابراهیم حنیفا، ملت و عقیده و دین ابراهیم که پا بر جا بود بر حق، استوار بود بر حق، که به حق گرایش داشت، و ما کانه من المشرکین، و نبود از جمله مشرکان، از جمله مشرکان نبود. سوال دیگری که نصرانی های نجران از پیامبر خدا علیه السلام مطرح کرده بودن، او این سوال بود که اگر تو پیامبر خدا هستی و پیروی پیامبران گذشته می باشی تصدیق می کنید، پس چرا طرف بیت المقدس نماز نمی خوانید؟ الله جواب ازو را می دهد، این اول بیت، هر این اولین خانه ای که وضع الناس گذاشته شده، تهیه دیده شده است برای مردان به حیث قبله، للذی ببرکت مبارک در سرزمین مکه است. هدن مبارکن با برکت و هدن للعالمین و مایه هدایت است برای عالمیان. و شبهه دیگر یا سوال دیگری از مسئله های نجران جواب میدهد که اینها میگفتند که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اگر بر حق پیغمبر شد و بیت المقدس نماز نمیخواند. الله جواب اتصال میدهد که این نحوالین خانه که بود علی ناس قدرتن گذاشته شده برای مکان به حیث قبله و مرجع للذی ببرکت مبارک پس در زمین مکه مبارکند که با برکت و هدى للعالمین و مایه هدایت است برای عالمیان. اول خانه‌ای که در روی زمین برای مکان ساخته شده که با واسطه از او به الله التجا بکند همان در سرزمین مکه است. نکته اولی که از این آیت می‌بینیم است که آنچه که به نام خدا هست به نام مردم هست بیتون این ناز در یه جا بگیم بیت الله ببینه خانه خدا آنچه که از خدا می باشد از مردم می باشد. مساجد از آن خدا هست ملکت کسی نیست به نام کل دیگه ما شما در یه جای داریم و سهم داریم و هر کسی در جای شد شد نمیدن او را از جای بکشد و جای از را بگیرد. به نام اولین خانه ای که بدون از این که بنجاد و قوم و سمت و مردم تعلق داشته باشد و ما اساس از این در سرزمین مکه گذاشته شده. مکه در اصل از ماده بد به معنای ازدحام و اجتماع است. این که به خانه کعبه یا زمینی که در آن کعبه ساخته شده مکه گفتن به خاطر ازدحام است که مردم در گرداگر گردارند و مردم در اونجا میپیچند. بعد علما میگن که مکه نام مجموعه شهر است و مکه نام محل است که خانه خدا در اونجا ساخته شده است. بعد علما میفرمه که مکه و مکه یکی است زیرا که مین آن ببا تبدیل شدن مانه لازم و لازم در لغت عرب باید معناست. بعد علما میگن که معنای بکر را لغتن از بین بردن نخوت و غرور می دانند زیرا در این مرکز همه تبریزات از بین می روید همه غرورها از بین می روید و زایی کننده غرور خواست. بنابراین اول بیتن هر این اولین خانه ای که دو روزی علی ناز از پاسش گذاشته شده برای مردم من حیث قبله و مسجد للذی ببکه همان در سرزمین مکه است که همه غرورها را از بین میبرد. خانه متبرکی است که مبارکاً با برکت است. ببینید با پر برکت است هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی. خانه خدا از نظر مادی هم انسان ببیند الله جل جلاله به هر سرزمینش دارایی خوب رویا دارد و زندگی خوب بوجا دادن و رزق خوب بوجا دادن و این بیش از 4-5 میلیون انسانی که یک بار داخل یک شهر بسیار کوچک میشن یکی از آن همه که بر من آب نرسی بر من نان نرسی یا من مشکلات رو بروش کن الله جلو جلو بیدون به مسلمان ها یک دفعه که یک شهر چند میلیون انسان با این شهر یقینه که همه جاها و همه جاهای محافظت مال و قرآن خلاص می شود. ولی الله جل جلاله به اوست در کمین می تو این آیتی کرده که انا که انسان های هم باید باید می شود و خداوند مطال برشان نصیب می کنند نان شد و پیش شد رسی شد. هم مبارک است از نظر معنوی وقتی که انسان داخل می شود یقینا احساس می کند که پروردگار چطانی عزیزی است آثار حضرت ابراهیم خلیل رو داده می آثار حضرت یعقوب رو در جمعی بینید آثار فاجره رو در جمعی بینید آثار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو در جمعی بینید آثار صحابه کرام رو در جمعی بینید کلش برست برست از این سرزمین مقدس برای ما شما مبارک است و مایه عبرت برای ما شما روی اساس مبارک هم خانه پاورستان است. از نظر معنوی مسلمان در اون جاها خود به خود خود را مشناسد، خود به خود جان خود را جامعه خود را مشناسد و این خدا را انسان مشناسد. خود امیر عالمین مایه هدایت است برای عالمیان، مایه هدایت برای تمام جهانیان است. چه بسا انسان هایی که به اساس فقط دیدن مکه آمدن الحمدلله مسلمان شدن، چه بسا انسان ها. و اونجا که انسان میرون خود امیر دیده نتیزه دمیر اصلاح کننده هستن. ما کسای را هم مشناسیم که علیه اسلام جنگیده بودن، جنگ کرده بودن، قسم با خداست که در مکه است عشقشان می آمد و گریان می رد و با تمام اعمال کردارهای قبلی بود پشیمان بودن. این مایه هدایت است، قول العالمین. انسان اینجا بر وضعیت بود می فهمد که چقدر زحمت کشید پیامبر ما، چقدر تلاش کرد پیامبر ما، و حضرت ابراهیم چقدر تلاش کرد، و امروز الحمدلله مسلمان با چه عدالت عجیب در وجود می رود. هم نگی چه سیاه‌پوست است، چه سفیدپوست است، چی از هر نژاد قوم است، چی از هر مذهب است، به یک اللهش، به یک کعبه، به یک امام، و به یک قرآن، و به یک الله ایمان دارد. شما میبینید که وقت انسان استاد میشه، تعجب انسان میکنه، پروردگار تو چقدر رحیم بر ما هستی. واقعا که نمای از عدالت در انسان در وجه احساس میکنند. اول چیز که در فهمید یک سیاه‌پوست استانی میشه که تعجب بکنی برش، یکی دست بالا میکنه، یکی دست پایین میکنه، یکی دست اعلام میکنه، با این کل وضعیتش باشی میگه خدایا همه گناهکارترین انسان ها در همه که انسان ها ما هستم، و کسی که ظالم بر نفس در همه که انسان ها ما هستم، و خود منتقل میشی به او به اتفاق نمیکنی کجا خدا خواهد رسید. از این خاطر یک روزی از عرصات و محشر را برای ما شما تجسم میکنم. بولند این آغاست، قول دل آدمین مایه هدایت برای آدمیان است، در حقیقت خود را میشناسیم. و مایه هدایت است که لذت اتحاد میجستیم. در روز کبیر کل مظاهر اسلامی پشت یک امام ایستاده میشان، سوال با لذت است پشت یک امام ایستاده شد. بعد از ببینی که پروردگار کل امت اسلامی کل مسلمان ها یک کلمه را میگوید، یک قرآن را باور دارند، به یک کعبه نماز میکنند، یک الله را عبادت میکنند، و شما یک دیگر را کافر میکنیم، چون یک دیگر خدا را اسلام میکشیم. ما این چه حال جور کردیم در خواهد؟ این خواهد است که اینجا تعلیم برنامه که حاصله بکن و دقیق بوده باش و حفظ بکن قضا و رعایت و اخیر اسلامی باش. هیچ آیات و بینات در آن نشانهای روشن است. آیات و بینات از جمله من اعظم ها مقام ابراهیم، از جمله از و بزرگترین آیت خداوند نمودار به ما جایگاه و مقام ابراهیم خلیل علیه السلام است. حضرت ابراهیم علیه السلام هنگامی که به یک سنگ ایستاده شده بود که با واسه از سنگ دیوار کعبه را جور میکرد، الله تعالی نقش پای ابراهیم را در سنگ شاند و در روی سنگ شاند. او سنگ تا در این روز برای انسان ها و بشریت را وراثت داده شده و این بزرگترین چیزیست که اولی خود سنگ انسان ببیند جای پای مشاهده میکنه. دومی که خداوند متعال در طول تاریخ 5000 ساله این را حفظ کرده و قدیمی ترین مثل آثار تاریخی است که الله برای ما شمرده و این آثار هم آثار توحیدی است، آثار یکتاپرستی است. از بزرگترین از این بیانات چی است؟ یکی از مقام ابراهیم است. از این خاطر است که اندامی که حاجی طواف خود را هم خلاص میکنند، دو رکعت نماز خود را باید در مقام ابراهیم بکنند تا که دقیق شود این موضوع که باید الله مانند ابراهیم را سجده باید بکنیم. آیات و بیانات بسیار زیاد است. در هر فهمش که برگیم در اونجا نشانی هست، در هر قدمش مکه مکرم نشانی از یک دابستی به توبیر خداوند متعال است. و من داخل بکران آمینم صفت دیگری از این خانه ایست که هر کسی که داخلی از این خانه میشن در امن میباشن. ببینید که کسی حق نداره او را بیرون بکشن، کسی حق نداره که او جا ملکی و قدوری خود از طریقت اعتقاد بکنن، هیچ کسی حق نداره پاشا هم مانند او باید تواف بکنن. و تاریخ اسلامی میخوان که یکی از پاشاهای خبشا آمده بود مسلمان را تواف میکرد، پای رسید پای یک مسلمان شده بعد داشتیم که چرا باید وضعی رو پای کنید؟ تا دیگرم چپا از اکش شد در روی سن بعد دیگه زد دیگه به حضرت امیر المؤمنین آمد قرار رضی الله عنه و رضا فلانه فرد پای دو فکر معنی شد به اساس ازدهان زیر پای نشد و اون مرکت سیلی زد پاچه ها را خواست و داشتیم که چرا این کار داری؟ گفت مرد پاچه ها هستم و این آمد در فرقی مرکت بیرزاده دیگر پای نوازی رو پای کرد من گفت که تو خواهد مسلمان شدید و در اسلام در بین رعیت و عامه و در بین پاشا بلان فرق نیست و پاشا حق ندارد که سر لند بکنند بلان در این که دوی طبیعی که بزنی تفرس و یا هم از پیشش منفرد بخواهی گود تو را ببخشد چون در من به حیث امیر مسلمان شکایت در من حرکت دارم که یا تو را تو قصاص بچه و یا این که تو باید خوش را تو را ببخشد حتی اگه میکن بازو گفت که تصور بر ما وقت بده حضرت امیر المؤمنین بازو که تصور بر کنه صبح شب آدم تو وقت بریخته با آمدنش با برکت رو غرورش که به یک چکات آماده شد بعدها با چیخ میداد و ترک میگشت و میگو که خدایا یک چکات را قبول نکردم و بعد بخشدم به یک چکات اما باید به یک چکات هم میدادم تا که عدالت اسلامی رو ببینم نمایش رو باشده شد این که یک خانه است که از کسی که دارون داخل شد کامل در خانم می باشد و حتی قطعه اکرا بیرم می گرد کسی کسی را کشت و در اونجا داخلشت شما را قاضی پولیس گرفتن نمی کنند راه ها را باید در تنجیده شد که نام نمبرد که بسار دستگی بیرون دارد کسی دور را دور را هم بردن نمی کنند کسی از منبان مقدسی هست در مکه مکرمه یکی از روسا یکی از حبشه ها کسی را تیلت کردن در خانه را با دین از انجام نقص اکر شدیم دن سر یک دان دندان شما بچه کنم خدا تمونی شد خود ما خواهیم که مردم هستم هیچ دیگه حاضر حاضر نیست که از این جمعی که از دیگر بخش و من نفر بود که آمنا آمینا هر کسی که داخل یک خانه شد در هم بود باشد به نام با این اصاب و ازشی که در این خانه داریم در جهرم نهاز و برای خدا بر مردم است حج البیت قصد کردن خانه خدا مستقصه علیه سبیل کسی که توانایی رفتن با آن داشته باشد کسی که توانایی رفتن با او داشته باشد به اساس علمی ارزشهایی که در او خانه است و به خاطر اصلاح خودش باید برود بنام این آیت رد میکنه او قول و نظر اعتراض چی میگد ما سر خود ما غریب مردم هستیم عین مردم میره حج میکنه خود چی بکنه سر پیسی خود به غریبها بدهی مختیار سر این تو نیست صحابه پیغمبر هم غریب بودن به نام اونا باید حج نمی کردن که برای غریبا باید حج رو شد نه حج یکی از ارکان اسلامی هر قدر که شما دارید از اون منافع میگیره و اصلاح میشه خوبتر خدمت باش می کنید به این قطعه مروان نباید کسی از حج من نمی کنید با خاطر اینکه چرا باید غریبا باید حج نمی کرد و من کفر به این الله غنیم و حقی کفر بازد و ترک کند خانه خدا را و من کفر حقی کفر بازد و خانه خدا را با وست از او که توانی رفتن با اون را را قطع می کند و این الله غنی بشک الله به نیاز است همین العالمین از عالمه الله به نیاز است دارد خانه خودت است در آخرت پیامبر خدا علیه الصلاة و السلام دارد نمی کند کسی که هر سرشقت شده باشد و نمی رود اختیار به خودش است با قارون خود اصلاف می کند یا با فرعون یا با آمان بعد اصطاق کنم بنام در این موضوع آتی نیست که یکی از گوری که من حق و من حشت و علم گرم در این من کفر هر کس به نه اصطانش بعد از وجود کنم انکار بلازد و خیر این خدا بند مطال دنی از خدا علمین از آدمی آمین خود بود ای پیغمبر یا اهل کتاب ای اهل کتاب بیما یکترون بی آیات الله چرا انکار میکنی با آیات خدا بی آیات الله این با قرآن چرا انکار میکنی والله شهید الله قوات به اعمال شما والله شهید على ما تعملون الله عالم است به اعمال شما آنچه که میکنید الله به او عالم است درباره یهودیان به نام اسحاق بن قیس که فرمد کهنسال بود نازل شود در مجلس مسلمین جهت فتنه انگیزی داخل میشد بین آنکه عم شهر یکی از قوادرات اهل کتاب و کافران نیست که اتحاد مسلمان ها را نمیدن تحمل بکنند وحدت مسلمان ها را نمیدن تحمل بکنند و با اشکال مختلف مسلمان چی میکنن؟ از دین خدا غیر میکنن. الله بارما خطاب به یا اهل کتاب، ای اهل کتاب لما تصدونه، چرا باز میداره، چرا منصرف میکنه مردم را عن سبیل الله از راست خدا؟ من هم از کسی که ایمان آورده تدرون و عید را جمعی تلبی برای آن حیر را جمع کجی را می تلبی بران عید را و انتون شهدا و شما با خبر هستید و انتون شهدا را از اعمال کن شما با وقت و اعمال خوب خبر دارید الان مخابق از او به شما چی می دن؟ بدل می دن و ما الله به غافل این عمال تعملون الله نیست با آنچه که شما عمل می خودید بی خبر الله بی خبر از اعمال کن نیست مطابق به اعمالتون الله بر شما چی میدن؟ بدل بر شما میدن. بدن الله به نیازتان عالم هستیم. الله به این بند کردن شما مردم را از راه خدا به این عالم هست. الله به تمام آنچه که در سینه هایتان مرموز میدانید الله به اون عالم هست. بدن مطابق از الله بر شما چی میدن؟ بدل میدن. اما الله به قرار کنید همه تعملون الله بی خبر نیست با کاری که شما میکنید. هر کاری که شما میکنید الله با بی خبر نیست. الله با برای ندارد. روی این اساس یا این قدرین آمان خطاب برای مسلمان ها میکنند که اونا کار خدا میکنند. پس ای مؤمنان این زدیر و فریق هم من درین اونت کتاب اگر فرمان دارید این توتوی و طریق هم این دلیل بود روی کتاب اگر فرمان برای گروهی از احلی کتاب دار یا روتو کن بعد ایمان کن کافرین باز گرداند شما را بعد از ایمان آوردن تان منکر بعد از ایمان آوردن تان کافر تان می سازد کافرین یا روتو کن باز گرداند شما را بعد از ایمان کن بعد از ایمان آوردن تان کافرین ناسفاس هستید و کافر و خیلی فتر کنون چی به نکافر می شود و انتون در حیل کنون که خانده می شود بر شما آیات الله و آیات خدا و فی کن رسول و در بین شما حدیث پیغمبر خدا علیه السلام و اسلام این مراد است و فی کن رسول در بین شما پیغمبر خدا است و من یعقص این بلده و هر که تمسک جوید بلده بیدین الله بلین خداوند و قد بوید و تک رحمه بوده شده یا صراط مستقیم و راه مستقیم. قرآن کریم میگه که ای مسلمان ها اگر شما گروهی از اهل کتاب را اطاعت بکنید شما را به دین تان باوردار نمیماند اما ما شما را درد میگردونه به طرف کفر و طرف شرک. اگر کسی گوید که چرا میری رفتن به یک جا که به اساس ضرورت میباشد آیا اسلام کدام بخشی تو را ندارد؟ کدام بخشی از حیات تعاقل ماندن؟ کنون بخش از حیات تفسیر و قانون ندارد که تو ایجاده ایدی پیدا میکنی که بجای دیگه ایدی چون این کار نیست دینی که تشناب رفتن را تو نشان داده باشد دینی که غسل کردن را تو نشان داده باشد را رفتن را تو نشان داده باشد نان خوردن را تو نشان داده باشد میشه که اخلاق و سیاست و اقتصاد و عقیده را بر فراموش کرده باشد استغفر الله چون این کار نیست از این خاطر ما به شموری از این دین معتقد هستیم و با کمال از این متحرسیم از این خواهد که با کل سرد فرور چی دونه خود رو میوازید و انتون تفل علیکم آیات الله حالا که خانده میشود با شما آیات خدا و فیکم رسول بگور و در بین شما پیغمبر خداست. قرآن هم دارید و پیش از هفتونین لک احادیث پیغمبر خدا صلی اللہ علیه وسلم در خیاس هست. الله اکبر بیش از هفتونین لک احادیث پیغمبر در خیاس هست با این وسعت عظیمی که با این فکر عظیم و شریعت عظیمی که در اتیار کنید باز هم دیگه به دیگر و عجیب است هیچ دین سنت ندارد هیچ دین سنت ندارد یهودیت، مسیحیت، زردشت، بودایزم سنت نیست و الحمدلله دین ما سنت دارد ان فلان حدثنا حدثنا اخبرنا و میشه که پیش میرد یکی یک نفرش بر ما تصدیق شده نیست که معلوم نشده باشن از نفر از احادیث که شما بگیرید که رواز حدیث بگیرید تصدیق می شود که فرانه در فرانه جا قاب کرد در اینه عیل داشت اینه تقوی داشت اینه به حافظه داشت اینه در جامن نفوز داشت بس آخر خوب رو سرش می کنه که حدیث چه قبول رو حدیث چه قبول نگو به این اندازه شما سنت در اتیار بله و فیکم رسول احادیث عظیم پیغمبر در اختیار داشت. تو چی در مورد این دیگر در مورد کی در مورد دیگر در مورد و ما یعتصم بالله هر که تمسک بکند به دین خداوند متعال، دین خدا مجموعی از چی است؟ از قرآن حدیث مجموعی این قرآن است. فقط دوری از صراط مستقیم و تقیل رحمه بوده شده با صراط مستقیم. بعد از این حصه سیوم از سوره مبارکه کتمان و مسئله جهاد فی سبیل الله است که از آیه 1-3 شروع می شد و از 5 ختم می شد و برای تنظیم و امور مسلمین احکام خود را به حاکمیت خداوند متعال را تثبیت می کند و در رابطه با گسترش حاکمیت دین خداوند متعال ما شما را توحید می کند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنان بترسید از خدا، از الله بترسید، حق تقاتی حق ترسیدن اخرای و حق ترسیدن اخرای و لا تموتن الا و انتم مسلمون و نمیرید الا و انتم مسلمون، نمیرید که مسلمان شده باشه، نمیرید که مسلمان و منفار بیتیم باشه. امام بخاری از حضرت عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه میفرمو که حق تقاتی معنیش چیه؟ ان یطاع فلا یعصی، اینکه از الله فرمان بگیرد نافرمانی خدا را نکنی و ان یذکر فلا ینسا، یاد الله را بکنی خدا را فراموش نکنی و ان یشکر فلا یذکر، سپاس الله را بکنی کفار نعمتش نکنی. این حق تقاتی است، این معنی که نعمت‌هاس را که خدا برات داده شده، دین از طرف خدا برات داده شده و سپاس این خدا الله تو را کلو یا عبادت هم بس الله تو را بکنی. ای مؤمنان بترسی از الله حق توقاتی و حق ترسیده و حق ترسیده از الله بترسی. ببینید این آسو بسیار روشن است، خوشدار است برای مسلمان. خدا مسلمان میگه باز از امریکا میترسه، باز از کافر میترسه، باز از بشه و نماسه میترسه. شما میبینید که در رفای مسجد که داخل شدیم باز باز متقاعدین شد شهید میباشن، سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگه و لحانش زن شهست فرزند شهست سنروی شهست ما نماز نمی کنند. این نمیگه که چون نماز نخوندی و تو بچین هستی، اگر نمازید نزدی و اگر میراز بودی برای از خانه بکشن و دیگر کرد که خدا باید بکنه انسان. این حق دستیده هستن. تو میدونی که تو مسلمان خواهد که اولادی چی می کنند؟ نماز نمی کنند و اما کشی آفاد مسئولیت امام شکل داری، مسئولیت لباس شکل داری، این که میشه با خالات رو درش میخواید و مسئولیت نماز جماعت شنه، مسئولیت عمر به معروف شنه. حق اتقاری و حق ترسیده نزوی و لا تموتن الا و انتم مسلمون و نمیرید مگر اینکه مسلمان شده، مگر مسلمان شده. تو باید مسلمان بوده باشی، یعنی به اینکه به الله منکار